cititor de proză. Iisus cel bătut în cuie de cositor. Era un țăran drept numer, cu mijloc îngust, mustață retezată în foarfece și naționala arzându-i în colțul gurii. Ce chimir mai avea! Unul din piele adevărată, cusut cu fir din intestin de miel neînțărcat, dar cam scorojit, ros de sudoarea cu care plătise taxele școlilor înalte, unde-și ținuse feciorii, ajunși mai apoi domn între domni. Bunicul făcuse mondialul sub comandă germană și în uniformă ungurească pe câmpurile de bătaie din Galiția și Tirol, fără să crednească. Așa cum mai apoi, în plină colectivizare, se încăpățâna să rămână pe loc ca un stejar cu rădăcini răsucite în chiar pânza freatică, pe când alții ca el dezertau din brazdă, dădeau iama în iurășul șantierelor naționale pentru un buletin de capitală raională. Bunicul Simion a continuat să altoiască butaj de viță de vie și nuci în meștia unde habar nu avea că după moartea lui se va întemeia cel mai frumos cimitir din Ardeal. Avea obiceiul să-mi vorbească de la egal la egal, punându-mi întrebări și așteptând răspuns clar de la mine, un copil care nu atinsesem încă înălțimea meștei cu creștetul împodobit de cosițe aurii. Pe vremea aceea nu știam nimic despre creație, nici despre păcatul femeii din tâi expulzată de Dumnezeu pe pământ. Nu știam nimic despre nimic pe vremea aceea, zic, când bunicul îmi vorbea despre complexul Oedip. Sigur, povestea lui era numai o reminiscență din tragedia greacă, una cam vulgarizată, simplificată destul ca să o priceapă un copil, dar și Agniș Neni, vecina, o unguroică sadea, care venea la noi, se așeza lângă mine pe prag și asculta plângând într-un colț de broboadă. No, bunicul povestea, gesticula ca și cum ne-ar fi declamat un text dramatic. Ducea firul narațiunii cu un tact, cu suspans chiar, în timp ce Agniș Neni se înneca în sughițuri, iar eu, un țânc acolo aproape sugrumat de emoție, abia mai scăpa încât un și, cum a fost mai departe, bunicule? Nu reușeam niciodată să-i stric ritmul poveștii, care era cel al inimii, unul care făcea parte din tipicul lui metronomic, ciclic ca ziua și noaptea, ca generațiile și ca anotimpurile. Pentru bunicul nu existau timp sau spații fără destinație precisă, nici filozofie pe care să nu o înțeleagă măcar o țâră. El venea de undeva din de toate și cred că de aceea se înțelegea cu noi fiecare, orică eram copii, ori oameni în etate. Cunoștea secretele solomonarilor, pătratele lumii. Ne vorbea despre tărâmuri nelucrate și altele înglodate în păcate de moarte. Ne vorbea fără spaimă și fără înfumurare, cu convingerea că noi am fost aici din mereu și vom stăpâni întotdeauna pământul acesta. Ilustra fluierând sau doinind momentele peste care prefera să treacă cu tâlc. Umbla lin sau tropotind prin casă, după cum mi se păreau a fi mesenii, și evenimentele cu importanță. Vorbea cu Dumnezeu însuși ca și cum s-ar fi referit la o rudă de sânge sau la cătanele însumane, românii cu care făcuse cei 7 ani de oaste crăiască la curtea austro-ungară. Se simțea. Era liber și sigur pe toate cele ale lumii văzute, dar mai ales cele nevăzute. Găsea soluții în situații limită, dar sfaturi potrivite de credeam că fără el nu ar fi putut conviețui în bună vecinătate atâtea nații câte erau adunate cu casele pălant în pălant pe ulița noastră. Când povestea despre Oedip, avea venele gâtului umflate, avea și degete puternice, de țăran, dar erau noduroase, deformate de munca grea și de reumatisme. Ele, degetele bunicului, nu tremurau nici când spărgeau piatră în cariera din deal, nici când țineau cu măreție regească cântarul cu păcatul Iocastei. Până în vremea aceea, eu nu văzusem prea multe filme pe ecran și, deși citisem câteva cărți bunicele, tot nu-mi puteam imagina cetatea Tebei decât așa, ca pe un sat ceva mai măricel, cu bordeie de robi în jurul pieței, prin care se preumblau domni și doamne, tot personaje ai domacelor pe care eu le văzusem la târgul din Reghin, orășelul cel mai apropiat de satul meu și care mi se părea a fi bogat ca un bazar fără de margini. Bunica era evlavioasă și supusă ca toate femeile din neamul ei. Nu și-ar fi oprit omul din vorbă nici dacă i-ar fi luat casa foc. Se ruga numai cu ochii la crucifixul de pe peretele dat cu var, la lemnul afumat pe care Iisus al casei cel turnat din aliaj de cositori și arginturi își săvârșea sub privirile noastre cam nepăsătoare e drept supliciul. Ca om, el era sigur convins de talentul care îl chinuia pe bunicul, dar ca sfânt, cred că se abținea, nu se prea amesteca, nu dea sfaturi din problemele pe care noi ne le puteam rezolva și singur. Iisus al casei ne privea doar, uneori cu blândețe, alteori fulgerându-ne cu junghiuri în măsele sau coaste, deochimam repejor pe moașa Chiva, care ne trata după vârstă și caz cu lipitor sau ventuze îmbibate cu suică. Iisus era între noi, la locul lui, pentru a ne privi cum păcătuim în neștire și a ne ierta mai apoi cu o înțelegere aproape lumească, ne ieșindu-și niciodată din fire. Uneori, credeam că trăgea cu urechea la ce se mai vorbea prin șoapte, prin casă. Când ne certam din temir ce, era întotdeauna gata să sară din cuie, dar se abținea, zâmbea trist și știam că trebuia să ne împăcăm, să ne iertăm între noi. Pentru că pe atunci eram singurul copil printre adulții familiei, pe mine mă moștruluia cel mai mult, dar am și ținea partea, nu mai știu care pricină de eram sau nu eram de vină. Nu doar eu, toți eram sau o făceam pe artiști în casa aceea, numai că bunicul era șeful incontestabil. No, zicea. Și când ajungea acolo cu vorba, țăranul se ridica triumfal în picioare. Lovea cu dosul palmei masa acoperită cu mușama cumpărată pe cartela nurorii sale, o moțoaică aprigă care era profesoară de rusă și deputat la regională. Bunica uita să se mai închine, credea cu obraz ascuns un veșnicul caier de cânepă. Uneori, la un semn numai de ei doi cunoscut, ea își abandona furca și fusul, trecea în cămară, de unde se întorcea cu ulciorul plin cu oltoan, cum e chihlimbarul. Îi turna ca unui voievod vinul fără de care lumea aceea ar fi fost sigur mai săracă în dragoste și în povești. era o băutură falnică prin vechime, cam zurbace la primul fier, dar care nu i-a înrăit și nu le-a furat mințile. Ca la nunta din Cana Galilei, pâinea și vinul nu au lipsit de pe masa bunicilor, masă strașnică, în jurul căreia ne adunam de Paști prieteni, neamurile și vecinii, români, unguri, sași, țigani, evrei, ca într-un turn Babel. Iisus al meu, cel bătut în cuie cositorite, gata anestezia la durerea lumească, se obișnuise cu râsul și cu plânsul, cu nunțile și cu mormântările, toate câte trecuse răpiresc și în cascade prin casa aceea, una obișnuită. Bărbați și femei, profesori, avocați cu diplome universitare sau numai țărani cu 7 clase, ai mei toți se rugau lui și seara și dimineața. Cei mai mulți îi pretindeau de la obraz bani în pungă, apoi sănătate, să le ocolească grindina postată de cucuruz, să nu vină bruma primăvara târziu și nici toamna de vreme. Spre deosebire de cei tineri, vârstnicii îl și lăudau și promiteau posturi lungi. Știau cum să-l ia cu frumosul când vedeau că ceva nu mergea cum i-ar fi fost prostul. De la mic la mare, l-ar fi exploatat la sânge, dar fi aflat cum. Dar nici unul dintre ei nu îndrăznea să-și ia de prieten. Nu-i vorbea privindu-l în ochi, nu-i se destăinuia de la egal la egal. Numai mie mi se părea că îmi vorbea pe înțelesul inimii. Nu făcea semn când să folosesc și cât din cuvântul urât și cum să manipulez minciuna. Iisus al meu, cel bătut în cuie cositorite, mă înțelegea cel mai bine. Avea mereu timp să vorbim. Alminteri, cum ar fi putut face față hotărârii mele decisive de a nu memora niciodată tabla mulțirii? Cum ar fi rezistat fără să caște de plictiseală în ceasurile în care mătușa mea, profesoara, lua lecții particulare de rusă cu clopotarul de la biserica ungurească? Un ins cu picatul uscat de ciroza cu care se pricopsise, pe vremea în care, cum ni se lăuda ca prostul, băuse vedre de vas tors din tulpina mestecenor de Siberia, acolo unde-și petrecuse prizonieratul. Seara, în lumina lămpii cu petrol, el, Iisus al nostru, nu doar mi se părea mie, dar era cu adevărat un bărbat sfâșietor de frumos. Bunica făcea lampa mai mică să umbrească întrucâtva spinii coroanei și așa, în cămașa ei lungă și albă, sta minute în șir dinaintea lui, rugându-se pe rozariu. Un șir de bobițe de mir adus de episcopul nostru de la Roma. Bunica se ruga fără cuvinte, cu ochii închiși, așa cum face privighetoarea când moare de vrajă și boală în propriul ei cântec. Bunicul, în schimb, se ruga zgomotos. În vreme ce își lepăda cămașa de lucru, își ascuțea briciul și se rădea dinaintea oglinzii. Nu-l lăuda pentru temerce, doar îi spunea ce și cum mai era dincolo de cei patru pereți, mereu dați în var proaspăt și alb, dintre care Iisus cel nituit în cositor nu ieșea decât cu ocazia celor două mari primeniri de Crăciun și de Paște. În genunchi, ochii în ochi cu el, eu îi recitam repede rugăciunea, ca purtată de un mecanism stâmp care țăcăne fără să-și bată capul pentru ce a fost inventat. Apoi, împăcată, fericită aproape, adormam cu Crestianca în brațe, singura revistă cu fotografii colorate din tot satul și pe care poștașul mi-o aducea gratuit, cred, acasă. Sunt Melania Cook și v-am făcut un dar de Crăciun.